เรื่องการปฏิบัติที่ไม่ผิดโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ฉันทะความพอใจอยากกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องมองไปเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราไม่ได้ทำเพื่อเราทำเพื่อโลกเพื่อสังคมเพื่อศาสนาพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าท่านอยู่ในฐานะอย่างนี้ท่านก็จะมองเห็นการทำงานอย่างของพระพุทธเจ้านะทำจนตายตายคางานตายคาพื้นแผ่นดินการทำเช่นนั้นมันออกมาจากกรุณากรุณาเป็นผลงานของปัญญามองเห็นประโยชน์มองเห็นโทษที่พึงปิดกั้นมองเห็นสิ่งที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมท่านจะทำเดินไปจนถึงวันตายยังเดินอยู่25ขาพุทธไม่ไกลนะ25ขาพุทธเดินไปพักไปรากเลือดไปอาเจียนไปตั้งหลักได้ก็แสดงธรรมบรรเทาเวทนาลงด้วยสติด้วยสมาธิก็แสดงธรรมเปิดดูมหาปรินิพพานสูตรนะพุทธเจ้าแสดงธรรมละเอียดเลยพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายิ่งอยู่ในท้ายพุทธันดรข้อนพุทธกาลโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีสติปัญญามองตามไม่ทันมุนตามไม่ทันจะทำประโยชน์ก็ทำไม่ได้พอกับความฉลาดของโลกที่ขาดธรรมตอนนั้นสิ่งที่ท่านมาบวชทีหลังได้มาเห็นศาลาที่พักอาศัยเห็นวัดวาเนี่ยเบื้องหลังความพร้อมที่ให้ท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิเนี่ยมันมาพร้อมกับความยุ่งยากลำบากความภาคเพียรพยายามโภคทรัพย์สมบัติที่ญาติโยมทั้งหลายบริจาคมาคนละ5คนละ10พระสงฆ์องค์เจ้าที่โยมมาก่อนเรารุ่นพี่รุ่นไพโอเนียร์รุ่นบุกเบิกจะลำบากในความลำบากนั้นท่านต้องใช้ความอดความทนทำความเข้าใจกว่าที่จะมาพร้อมเพราะว่าพวกเราพร้อมเยอะนะโอกาสของพวกเราในช่วงหลังนี้สบายขึ้นมากเพราะท่านอย่าว่าลำบากนะมาบวชในชุดนี้สบายแล้วเนี่ยก่อนนี้อุ้ยลำบากแม้แต่เรื่องอาหารก็ขาดแคลนพวกผมต้องเปลี่ยนกันอดอาหารคือกินพร้อมกันมันไม่อิ่มมันน้อยคนแสบแสบเบิดมัดก็เลยเปลี่ยนกันแสบเอาคนละวันแบ่งกันหา30ก็แบ่งเลยครึ่งหนึ่งอดอาหารวันนี้พรุ่งนี้ก็มากินคือถ้ากินพร้อมกันมันพอดีแซ่บพอดีหิวแห้งเติมเข้าไปเองแล้วงานก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เหลือเฟือนะผมว่าเหลือเฟือที่มันเหลือเฟือนี่มันก็จะฟุ้งเฟ้อแล้วมันก็จะกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นมากเพราะนั้นอัปปนกะพวกที่เรียนธรรมอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องอัปปนกะอาจจะท่องได้แล้วก็ลืมไปแล้วมันมีจำนวนน้อยมากที่จะจดจำเราได้นักธรรมเอกในถามคืนเราว่าจะถามนี่หวาดกลัวไว้แล้วถามกูซะเนาะหวาดเท่านั้นอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติที่แน่นอนไม่ผิดไม่ว่าจะไปอยู่หน้าที่ใดถ้าปฏิบัติธรรมปฏิบัติอมจันแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์แต่ให้ทำตามอัปปนกะสามอันจะแน่นอนนะอินทรีย์สังวรควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางจิตใดๆมาให้น่ารักมาให้น่าชังรู้แล้ววางไว้ตรงกลางอย่าเพิ่งหลงนี่อันหนึ่งอันที่สองโภชเนมตัญโยตานี่จะขึ้นมาอะไรรู้จักประมาณในการบริโภค มีมากแค่ไหนก็ตามเอาให้ความพอดีกับร่างกายเวลาทำความเพียรเนี่ยมันหนักหน่วงมากถ้าเราฉันอิ่มใหม่ไปนั่งสมาธินี่จะยินเสียงหัวใจเต้นดังแรงมากๆเลยนั่นคือมันทำงานมันทำงานการย่อยอันที่สามชาคริยานุโยคเท่านี้เองชาคริยะเนี่ยแปลว่าตื่นตื่นอนุตามโยคะประกอบด้วยผูกชาคริยานุโยคตามประกอบความเพียรในยามตื่นตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องเสียดายนอนลุกผมตื่นตีหนึ่งนะผมนะตีหนึ่งผมนอนก็หลังจากเสร็จชมไปแล้วตีหนึ่งผมตื่นไปมาเขามานั่งสมาธิกลางคืนเนี่ยผมจะต้องนอนประมาณสักหลังสี่ทุ่มไปหาห้าทุ่มถ้าผมดับไฟแล้วก็นั่งหลับไปสักก่อนพักหนึ่งพอเติมมาก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนให้ร่างกายมันได้ผ่อนคลายก็นอนเหยียดเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตมันสะดวกขึ้นพอเติมอีกทีหนึ่งมันก็ต้องลุกกับตีหนึ่งทุกวันในประมาณตีนั้นตีนั้นก็ไม่เหนื่อยไม่เพียรหรอกชินขอให้เข้าใจว่าการนอนนี่เป็นสิ่งที่อิ่มไม่เป็นพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายความอิ่มสามอย่างไม่มีแลอิ่มด้วยการเสพยาเสพติดเคยอิ่มจะเกิดยาเสพติดไม่มีอิ่มในการเสพกามอิ่มบ่เป็นจะเคยจนตายอิ่มในการนอนบ่อิ่มเป็นสำหรับเพราะนั้นเท่าไหร่ครับมันตื่นแสดงว่ามันพอก็ตื่นขึ้นมามันจะง่วงใหม่หลับใหม่ไม่เป็นไรดังที่เรามานั่งนั่งง่วงนั่งงกเนี่ยแสดงว่าเราต่อสู้อยู่สามอันนี้เป็นตัวเป็นเครื่องปฏิปทาที่แน่นอนไม่ผิดเพราะเห็นนั้นพวกเรามาอยู่ในช่วงหลังนี่มันสบายแล้วสมัยก่อนเมื่อปีกายนี่ย้อนไปนะคือกายก็ยังชั่วหน่อยย้อนจนไม่ได้ลำบากนะนั่งสมาธิไม่ได้สะดวกอย่างนี้นั่งสมาธิต้องไปนั่งในมุ้งใหญ่ๆยุงเยอะนี่ยุงจะโกวนังไงตีสองมันเนี่ยมานั่งผมไม่เห็นนี่ยุงจะโกเลยบิดผ่านสมาธิอันนี้เอิญว่าเสนาสนะสกายะที่นั่งที่นอนเอื้ออำนวยให้เหมาะสมแก่การทำความเพียรไม่มีเหลือบยุงริ้นไหลฝนตกฟ้าร้องแต่ก่อนก็ทำน้อยๆต่อปีต่อหางออกมาคุณแม่จะลองเก็บแก้วจากวารินไปหาเสื้อผ้ายางมากันฝนตกสาดเปียกยุงก็เจออย่างนี้ยุงตัวเดียวก็ไม่มีสนุกนั่งหลับแต่ก่อนนั่งหลับไม่ได้นะยุงมันเยอะเทนี้พวกเราเนี่ยมันสบายศาลาก็กว้างเหมาะที่จะเดินจงกรมนี่เราถึงยุคที่เรียกว่าสบายแล้วงานไม่ได้หนักหนาสมัยก่อนโอ้ยบุกเบิกสร้างสรรค์ไว้ให้คนที่มาทีหลังที่เรียกว่าปัจฉิมาอนุกรรมปมานะสาอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังเท่าที่กระทำได้ตอนเย็นๆเรามานั่งสมาธิยุงก็ไม่มีเป็นโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ฝึกฝนอบรมสรรสร้างบุญญาบารมีทีนี้สิ่งหนึ่งที่ควรพูดถึงมากที่สุดคือศรัทธาเรามาพูดกันเรื่องศรัทธานะวันนี้บทบาทและคุณค่าของศรัทธาคือเรามองบทบาทมันด้วยมองคุณค่ามันด้วยบทบาทของศรัทธาเนี่ยเหมาะสมแค่ไหนจะส่งไปถึงไหนจะรักษาศีลก็อาศัยศรัทธาถ้าขาดศรัทธาแต่ละศีลก็รักษากันไม่ได้เพราะนั้นเมื่อมีศีลมันจะมีศรัทธานำหน้าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาจะเจริญสมาธิก็ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาระดับศีลศรัทธาระดับสมาธิในบทบาทของศรัทธาส่งไปไกลนะแต่พอไปถึงปัญญาส ศรัทธาก็หมดบทบาทมันจะมาจบลงไปส่งไปถึงสมาธิแล้วศรัทธาก็หมดแรงส่งดังนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดมาหลังสมาธิได้ทำเองทีนี้ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีถ้ามีศรัทธาขึ้นมาปั๊บทำข้อไหนก็ตามเอาพวกท่านลองเปิดอ่านตามหัวข้อแห่งพระธรรมทุกอันถ้ามีศรัทธาต้องมีปัญญาควบคือคุณค่าของศรัทธาเนี่ยส่งไปจนถึงแค่สมาธิถ้าหากไม่มีศรัทธาเลยก็ส่งไปไม่ถึงแต่ที่นี่ถ้าหากมีศรัทธาปัญญาไม่มีเลยอันตรายพอสมควรบางศาสนาปลุกเร้าแต่ศรัทธายังนำศาสนิกไปสู่สงครามในการเข่นฆ่าศรัทธาเอาศรัทธานี่แหละมาเป็นเครื่องปลุกเร้าฆ่ากันแกงกันจนถึงขนาดเรียกว่าฮอลี่วอร์สงครามบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สงครามฆ่ากันได้เท่าไหร่ยิ่งได้บุญว่ามีศรัทธาปลุกเร้าศรัทธาเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยศรัทธานี่จะต้องรู้จักบทบาทและคุณค่าของมันอย่ามองข้ามศรัทธาอย่าตีค่าศรัทธาเพียงต่ำต้อยแต่อย่าเชิดชูศรัทธาจนเลอเลิศจนสูงส่งเรื่องนี้ฉะนั้นก็ติดเงียบไปที่ศรัทธาฟังให้ดีนะในสมัยพุทธกาลมีพระอยู่สององค์องค์หนึ่งมีปัญญามากแต่ไม่มีศรัทธามันก็เป็นปัญญาที่ส่งให้เกิดทิฏฐิความเห็นที่รุนแรงยึดมั่นในความเห็นอีทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้ก็นั้นโถอันอื่นมันผิดมั่นใจในความเห็นของตนเองมันก็เลยพลาดไปอีกองค์นึงมีแต่ศรัทธาถ้าศรัทธามากไม่มีปัญญาเป็นเชื้อแฝงมาด้วยมันก็จะปิดกั้นกระแสการกระทำองค์ที่มีปัญญามากชื่อว่าท่านโพธิละโพธิละนี่แตกฉานมากชวนะปัญญาท่านรวดเร็วท่านศึกษาเราเรียนสุตตะเคยยะปกรณ์คาถาอุทานอิติวุตกาเวทันละอภิธรรมะแตกฉานจบมากสอนคนอื่นฟังสำนักใหญ่โตแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมทำความเพียรอย่างที่พวกเราทำเนี่ยเพราะท่านไปกราบพระพุทธเจ้าทีพระพุทธเจ้าท่านบอกมาแล้วเหลือคนเปล่าโมฆะบุรุษมาแล้วเหลือเป็นคำด่าที่เจ็บแสบมากที่น่าละอายที่สุดในศาสนาคำว่าโมฆะบุรุษท่านก็เก็บความอายไว้ในใจทำไมท่านไม่ยกย่องเราเลยเราสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นพันพันความรู้ของเราก็มากทำไมท่านไม่ยกย่องเราเลยว่าจะโมฆะบุรุษเวลากราบลาลุกไปท่านบอกไปแล้วหรือโมฆะบุรุษตรงนี้คือท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านมีแต่เรียนรู้ในลักษณะนี้ไม่มีศรัทธาก็มีโอกาสร่วงจากพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะวัตโตรุณหะนิยังโอชะวันตาอายะมนุธรรมจริโนอุปสาบาลียาวๆสุดท้ายท่านบอกว่ากินจาปิปชิโมกาโรภูเสยะมะจังปะทังสาวกของเราผู้ประกอบด้วยศรัทธาสาวกัสสะสัทธัสสะสาวกัสสะสตุสาสนังปริโยไขหะสาวกของเราผู้ใดประกอบด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติลงไปอายะธรรมะมนุษย์ธรรมจริโนประพฤติปฏิบัติตามธรรมด้วยศรัทธานั้นปริโยไขหะสัทธุสาสนังงอกงามในศาสนาในคำสั่งสอนนี้โอชะวันตาคำนี้โอชะวันตานี่แปลว่าแซ่บมันเฮาว่าแซ่บคำสั่งสอนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะอร่อย จะไพเราะในจิตในใจนี่บอกให้รู้ว่าศรัทธาเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาในธรรมศรัทธาในตัวบุคคลก็เหมือนกันถ้าหากศรัทธาในตัวบุคคลนี้เสี่ยงมากๆถ้าบุคคลนั้นไม่นำเราไปสู่ทางที่ถูกที่ชอบก็จะเป็นศรัทธาที่สยบยอมหวังพึ่งท่านผู้นั้นจะช่วยเอื้ออำนวยอะไรต่ออะไรให้เป็นลักษณะไซคิกซิลินเดอร์แต่ถ้าหากว่าศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัวของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาโพธิตัวนี้แปลว่าปัญญาชื่อในปัญญาพระพุทธเจ้าคำนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสมาทั้งนี้เรายังไม่เห็นเลยในเชื่อไว้ก่อนในประหยัดเยอะประหยัดเยอะอย่างว่าชาติก่อนก็มีชาติหน้าก็มีนะบาปก็มีบุญก็มีการกระทำใดๆให้ผลเรายังไม่เคยเห็นเลยชาติหน้าว่าท่านตายจากเธอตาก่อนก็ชื่อบ่ได้บาดเอ๊ยยังไม่สิมีหรือบ่มีแต่ถ้าเราคิดสงสัยอย่างนี้ยังไม่ก้าวล่วงความสงสัยพระพุทธเจ้าว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่ก้าวล่วงความสงสัยได้เพราะฉะนั้นถ้าหากก้าวล่วงความสงสัยด้วยศรัทธามันก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจึงเรียกว่าโอชวันตาขึ้นมาเอศาสนาก็บอกท่านเห็นจะเกลือบอกท่านตายชาติก่อนคึดบอกจริงว่าไงแต่ว่ามันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านสอนว่าเป็นอย่างนี้มันมีเราจะไม่เป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์อาระหันโตปะระโลกวิชูพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกอื่นโลกหน้าณปัจจาติกโรติเราจะไม่เป็นข้าศึกแก่พระอรหันต์เชื่อลงไปแล้วก็ปฏิบัติตอนนี้ยังไม่เห็นนะแต่เชื่อไว้ก่อนมันก็ประหยัดเวลาไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้นั้นสอนในทางที่จิตเราเชื่อเลยทำไปก็ผิดไปด้วยกันอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระโพธิละเนี่ยท่านศึกษามาเยอะแต่ท่านไม่ลงสู่การปฏิบัติก็เหมือนกับเพื่อนผมมีหลายคนนะอย่าลืมนะบวชหลายปียังไม่มีศรัทธานะศรัทธานี้ประกอบไปด้วยปัญญามีโอกาสร่วงจากพระธรรมเอิ้นผมเป็นมหาคนหนึ่งเทศเก่งมากเลยเสียงก็ดีไพเราะทำงานอยู่ในศูนย์เลยศูนย์เผยแพร่ชีวิตประเสริฐทางพุทธศาสนานี่นะแต่ว่าทำงานมานานแต่เสร็จแล้วทำยังไงรู้ไหมศึกไปเข้าศาสนาคริสต์นั่นคือยังไม่มีศรัทธานะมีความรู้ชนิดที่ยังขาดศรัทธาทีนี้อีกคนหนึ่งทั้งเขียนหนังสือทั้งเทศทั้งสอนเวลาศึกเอาเองศรัทธาล่วงหายไปเลยกับพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เวลาศึกก็เอาพระพุทธรูปหันหน้าเข้าฝาย่างพระพุทธรูปเห็นถอดผ้าเรื่องออกก็ใส่กางเกงพระพุทธรูปมาจับหันหน้าเขาฝาเสียยานเพิ่นเห็นจะหลายเพิ่นบวชมาไม่ใช่น้อย10กว่าปีทีนี้ก็ไปเข้าศาสนาคริสต์ขอเงินจ้างที่มันไกลกันมากว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธาที่มันคงนั้นไม่จะมีปัญญาขนาดไหนก็ตามโพธิละนี่ท่านก็สลดใจเวลาไปไหว้พระพุทธเจ้าเวลาใดบอกว่าโมฆะบุรุษมาแล้วเวลาจากไปโมฆะบุรุษไปแล้วเหรอท่านก็เลยเราน่าจะต้องไม่เป็นโมฆะบุรุษความรู้ของเรามากขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับยังบอกว่าเราเป็นโมฆะบุรุษถ้าอย่างนั้นทำยังไงต้องไปหาที่พึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติหนีจากวัดลักหนีจากบริวาร5-600นี้ไปที่สำนักหนึ่งมีพระมีเนรรวมๆกันไม่กี่องค์ก็ไปกราบเลยใครก็รู้เห็นหน้าก็รู้แล้วคนดังเนี่ยมีความรู้มากไปไหนใครก็รู้ไปกราบพระท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมโปรดอนุเคราะห์เป็นที่พึ่งแก่ผมเถิดพระ อรหันต์ท่านรู้ท่านองค์นี้ยังไม่มีศรัทธาถึงพูดอย่างนี้ศรัทธามันก็ยังไม่มีมันยังตึงไว้ในที่ขี่อยู่ภายในมันว่ามันเรียนรู้มามากก็เลยผมเป็นที่พึ่งแก่ท่านไม่ได้หรอกครับท่านมีความรู้ท่านมีปฏิภาณมีโวหารท่านรอบรู้ทุกอย่างแต่หาองค์นนท์เถอะครับเผื่อจะเป็นผู้เป็นที่พึ่งแก่ท่านได้กราบองค์ไหนก็ว่าเหมือนกันไปจนถึงเนรถึงเนรหน่อยสุดเนรน้อยกว่าอรหันต์อีกด้วยเนรก็ไม่รู้จะโมฆะสามัญทำไว้จะสิ้นเหงื่อใส่ไผ่สุดพอดีก็เลยผมเป็นที่พึ่งแก่ท่านอาจารย์ไม่ได้ดอกท่านอาจารย์ไม่เชื่อฟังผมผมจะให้ท่านเป็นที่พึ่งได้อย่างไรท่านถ้าจะให้ผมเป็นที่พึ่งท่านอาจารย์ต้องไปกับผมต้องทำตามผมตกลงท่านบอกว่ายอมเช่นยอมทำตามไปงั้นไปกับผมไปเลยไปถึงน้องน้ำสามเณรบอกลงไปขันผมบอกไปท่านเราลงไปลงไปเพี้ยงหัวเข่าเลี้ยวขึ้นมาบนคือผ่าคือจะว่ามันเลิกเลยได้นิดหน่อยไอ้ข่อยลงไปเลิกบนได้จะว่าท่านลงไปออกลงไปเพี้ยงเอวลงเปียกเลี้ยวขึ้นมาบนลงไปลงไปแล้วก็บอกขึ้นมาเติมมาเปียกเบิดต่อเติมมาฝั่งลงไปอีกลงไปหอดเครื่องกลางขึ้นมาลงไปแล่นกวนจากกวนน้ำแล่นจนน้ำขวดหมดบอกยังไงถ้าจะทำอย่างนั้นขึ้นมาพอขึ้นมาในสามเณรกราบขอโทษแสดงว่าท่านมีศรัทธาพร้อมที่จะทำตามได้แล้วแล้วในนั้นเนรไม่ได้บอกอะไรมากเลยมีจอมปลวกกับจอมนังมีโคนบัณฑวะมีหุ้งอยู่หกหุ้งมีรูออกเนี่ยหกรูมีงูพิษอสรพิษหรือมีเหี้ยอยู่ตรงนั้นเราจะฆ่ามันเราทำอย่างไรครับอาจารย์เฮ้ยมันจะไปยากอะไรหาใบไม้หาอะไรมาอุดรูมันให้ดีๆเสียห้ารูเอาไว้ช่องเดียวทีนี้ก็จ้องอยู่ตรงนั้นแหละมันออกมาเหมือนกับคอนนำหัวมาหลอดกำคอแอะตายเลยท่านอาจารย์ก็เหมือนกันจงไปสร้างที่พึ่งอย่างนี้ท่านจะมีที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันสูงสุดเพียงเท่านี้มันรู้แล้วคนมีปัญญาทั้งเลือดตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้งหกทวารก็แปลว่าประตูรูช่องติดมันเสียห้าอันหรืออันเดียวอย่างที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยอัดเวลาหาอันตาก็รับไว้หูกับประหินเนี่ยบ้านบ่มีเสียงไผ่ต่างคนเราจมูกมันไม่ได้มีกินอะไรลิ้นไม่ได้กินอะไรรสอะไรก็ไม่รู้ตายไม่ต้องไปสัมผัสอะไรอื่นทีนี้จ้องดูใจตรงนี้แหละหูเดียวมันออกมาไอ้ที่มันฟุ้งซ่านลำคาญก่อนก็จะวันนั้นคือรู้มันออกมาแล้วคนก็รู้มันเข้าไปถ้ามันสงบคนก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละมันจะพออะไรออกมาสัญญาใดจะออกมาสังขารใดจะออกมาเวทนาใดจะออกมามันแสดงออกทางใจรู้มันเข้าไปรับมันอยู่ตรงนั้นการฟังโถท่านไปนั่งทำความเพียรเมื่อกี่วันท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นคือปัญญามากแต่มันก็ท่วมท้นศรัทธาที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าอย่าเชื่ออะไรโดยงมงายฟังให้ดีนะอย่าเชื่องมงายแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกาลามสูตรเนี่ยอย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยเดาเอาเองอย่าเชื่อโดยมันมีในตำรับตำราอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบกันมาอย่าเชื่อโดยขาดการเอาเองอย่าเชื่อโดยมันเข้ากับความคาดคิดของตัวเองอย่าเชื่อโดยผู้พูดสมควรอย่าเชื่ออย่าเชื่อโดยผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังถ้าเราฟังอย่างนี้เอ๊ะแสดงว่าเราต้องเชื่อหัวผู้ใดเลยเช่นกันเถอะเนี่ยเหตุใดบ้างถ้าไม่เชื่อเลยเป็นอย่างไรงมงายอีกงมงายสองงมงายดิเชื่อโดยงมงายกับไม่เชื่อโดยงมงายสองอันบ่เชื่อตะพึดตะพึดงมงายอีกแบบนึงงมงายแบบบ่เชื่อตะพึดเชื่อตะพึดหมอหนึ่งก็ได้งมงายอีกคือกันเพราะนั้นในนี้จึงบอกว่ามาภาษาบาลีมานะแปลว่าอย่าพึงวางใจลงเชื่อไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเชื่อ เพียงแต่อย่าพึงวางใจเชื่อภาษาฝรั่งว่า be not led by led แปลว่าวางลง let down be not led by report อย่าเชื่อโดยมันมีบันทึกมาอย่างนี้ report ข่าวสารอะไรเข้ามา be not led by hearsay อย่าเชื่อโดยเพียงแต่เขาพูดมาเฮียเฮียเฮียบางทีใช้คำว่าเมียรุ่นอย่างนี้ be not led by traditional or เมียรุ่นบอกเป็นเสือว่าเขาเห็ดเสือกันมาเขานี่เพียงที่นี่กองที่นี่ความหมายว่าจะเพิ่งวางใจลงเพราะนั้นศรัทธานี่จะต้องเข้าใจบทบาทของมันและก็คุณค่าของมันอีกองค์หนึ่งนี่จะศรัทธาเชื่อว่ากะเหล็กบวชมา10ปีบ่บรรลุธรรมอีหยังพอได้พระพุทธเจ้าไปใส่ไปนั่งต่อหน้าหมู่หลอดแต่ถ้ามันนั่งอยู่ด้วยกันกับผมในสมมุติมันนั่งอยู่ใกล้ๆมองนี่เราสิน้องๆมองไงมองไงศรัทธานี่เฮ็ดให้บ่หังเงานอนนี่บ่มีศรัทธาเด้อก็ซุ่มงงๆแง่ๆผมบ่ว่ามีศรัทธาซุ่มใหม่มีอยู่บ่มีคือมีบ่พอสิหายง่วงได้ถ้ามีศรัทธาก็ใส่เรียวอย่างนั้นสังเกตดูพวกไม่ออกฝ่ายโยมผู้หญิงเนี่ยมักจะมีศรัทธากล้าเพราะนั้นการง่วงนอนจะมีน้อยในพวกผู้หญิงเวลามานั่งสมาธิแต่ว่าศรัทธากล้าในบางทีก็กล้าไปจนงมงายก็ได้นี่มันก็เลยสำคัญเองมันจึงมีบทบาทของมันขนาดไหนคุณค่าของมันขนาดไหนโทษของมันจะมีขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าว่าถ้ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาคือคนตาเดียวเอโกปุริสะเอโกจะคุ้งสยทาปิภิกขเวปุริสะเอโกจะคุ้งภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษมีตาเดียวเอโกไปมานึงจะคูตาตามปกติคนเรามีตาอยู่สองตาแม่นบ่ยะปู่คันมันบอดตาหนึ่งแล้วเป็นยังไงยังมีอีกตาหนึ่งเงินบ่แต่ว่าขันตาเดียวนี่บ่ตาหนึ่งเราเป็นยังไงหมดเลยหมดเพราะว่าไม่มีอีกตาอะไรมีแต่ศรัทธาแต่ถ้าขาดปัญญาเป็นเชื้อฝังไว้อยู่ในศรัทธานั้นก็เหมือนคนตาเดียวศรัทธาให้ทานบทเป็นแสนเป็นล้านพอศรัทธานั้นเสื่อมเพราะปุถุชนเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาของปุถุชนไม่แน่นอนดูก่อนมุนีเอ้ยเธอจะไปชื่นชมใยดีประจบประแจงอะไรศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนเมื่อเขารักเขาชื่นชมเขาไม่นิยมด่าหัวเธอแต่วันนั้นไปที่เมืองอุดรถวายรถคันหนึ่งปุถุชนเทศวันมาเอาคืนวัดบาดเชียงเอาคืนเอารถคืนทุกอาจารย์สอนรถมาหาผมเนี่ยเขาก็ถวายรถอาจารย์วิเชียนมาหาผมใหม่ทุบเลยกันว่าเขารถเคลื่อนเสียหนาโอ้เทียนให้ฟังโอ้ยพระครูศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านสอนวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาชังศรัทธาปุถุชนไม่จีรังธรรมดาธรรมดาจะไปกังวลกับศรัทธาปุถุชนได้อย่างไรแต่ศรัทธาของอริยชนระดับโสดาบันแม้เขาจะมีวันนี้เขาให้ทานจนหมดไม่มีกินเขาก็ไม่มีทางที่จะคลอนแคลนศรัทธาของเขาอย่างอนาถาบินทิกาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปลุกเราทันทีให้กระทำความเพียรเพราะกลัวว่าตาเดียวนี่มันจะบอดซะก่อนพระวักกะลิพอพระพุทธเจ้ามาเทศมาอะไรท่านนั่งเฝ้าจ้องมองแต่พอพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าจำใสนอกนั้นก็ไม่มีจนตลอดเวลาเป็น10ปีลาครอบครัวมาบวชนะลาพ่อลาแม่ทั้งนั้นที่เป็นเศรษฐีวันนี้คืนดีพระพุทธเจ้าบอกมันสมควรแล้วเดี๋ยวตานี่มันจะบอดด่าบางที่ครูบาอาจารย์คนด่าด่ามีประโยชน์นี่เครียดคือมีประโยชน์เครียดเป็นตับเป็นดีคือคนโบราณว่านะด่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ท่านรู้จักพระจิตตาอะไรเนี่ยท่านบางทีท่านพูดดีๆไม่ได้ผลปลุกใจให้ลุกขึ้นทำความเพียรก็อ่อนล้า บางทีก็อ้อยเองอยู่กับศรัทธาอ้อยเองอยู่กับความหวังดาวอเปหิวัคคลิใส่หัวไปในคนวัคคลิไอ้ใช่เธอจะมามองเอาอะไรร่างกายเน่าเบื่อเป็นนิดเนี่ยเธอจะเอาอะไรไอ้ใส่หัวไปเราไม่อยากเห็นคนเช่นเธอเครียดพอแก่แก่ก็ยันเลิกบาปเปิดเป็นผู้คน ไปเห็นธรรมเท่านั้นเห็นอริยสัจเห็นไตรลักษณปฏิจจสมุปนธรรมนั้นจึงชื่อว่าเห็นเราเพราะเราไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่เราสวดเธอจะรักจะทนุถนอมไม่นานก็จะแตกกับพังทลายไปเน่าเปื่อยไปได้กำลังใจบัดนี้หมุนติ้วไปสู่ปัญญาทำความเพียรปลุกเร้าจิตใจทำความเพียรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีคนไม่มีศรัทธาเนี่ยบางทีท่านก็ตะเพิดไม่ไปทำความเพียรคนไม่มีปัญญาท่านก็ดูถูกไว้ให้มีกระเสียกระใจนางพิษณีแม่ของกุมารกัสสปะมีศรัทธามากอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยอยากบวชจนเป็นสาวก็ขอพ่อขอแม่ให้บวชพ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานจัดแต่งงานกับคนที่มีตระกูลเสมอกันเล่าว่าเอาผัวแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติผัวคือเทวดาแต่ยังไม่ส่งมือแรงนะโอ้ยขอคอยบวชซะท้ออันอย่าทรมานทรกรรมคอยทำจะว่าหักคอยว่าหักหักเจ้าก็หักเอ๊ะน้ำผัวดีเป็นอย่างเดียวว่าคอยหักสิ้นหักทำผัวนี่ทนลบเราไม่ได้นานๆเข้าก็ใจอ่อนสงสารเธอก็เลยให้ไปบวชโอ้ยคอยเอาเจ้ามาอยู่เป็นแม่บ้านแม่เฮือนจำเอาเจ้ามาตกนรกขอกระโบจักเทศจังไหนให้ไปบวชไปทรงบวชแต่ว่าในขณะที่ไปบวชนั้นมีชั่วของเมืองตอนเป็นผัวเป็นเมียกันนะแต่ว่าบ่งเจ้าว่าเจ้าของเนี่ยตั้งครรภ์ไปบวชได้ 3-4 เดือนพ่อมังไงขึ้นบาทไงโตขึ้นไงเลยพระเทวทัตเป็นพระวินัยทรเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์ไล่คาสิกพระเทวทัตเราก็สิกนะเราไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าขอร้องพุทธญาติตั้งการกสงฆ์ขึ้นมาคนที่จะตัดสินคดีนี่ก็เอาพระอุบาลีผู้ทรงวินัยแล้วเอาฝ่ายคารวะผมว่าน่าจะทำอย่างนั้นกรณียันตะต้องเอาคารวะมาด้วยคารวะนั้นจะต้องเป็นผู้มั่นคงในธรรมระดับโสดาบันอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่โสดาบันนะโสดาบันนี่จิตใจจะไม่ถึงจะเอียงเวลาจะตัดสินอะไรต่างๆแม้จะมีรักมีชังแต่ก็จะรักษาดุลยภาพแห่งอคติไม่ให้เอียงไปกับรักกับชังทั้งนั้นที่ว่าหักปันได้อยู่คนเนี่ยคนผู้เป็นโสดาบันมันหักแต่ว่าบุตรเอาน้ำบ่ได้มันสิหักอยากซอยกับเอาน้ำบ่ได้บุตรแท้ๆเป็นไงแต่ว่าเฮาหักเป็นคนเฮาหักเข้าแพงต้องตัดสินไปตามนี้เพราะผู้เข้าถึงโสดาบันจาคะมันจะสลัดอคติอนาถบิณฑิกเศรษฐีฝ่ายโยมหมอชีวกหลังจากนั้นก็นางวิสาขาเอาแต่คนที่เด่นดังในสังคมที่คนเคารพนับถือนอกจากนั้นก็เป็นคนระดับโสดาบันให้นางวิสาขาเนี่ยเข้าไปสำรวจพิสูจน์ทางสรีระบ้านเขาว่ามีลูกแท้บ่เนี่ยนะกันผ่าให้นางวิสาขาตรวจวัดทางนอกทางในเรียบร้อยเสร็จมีเราว่ามีอีลีเราว่าหลังจากนั้นก็สอบถามพระอุบาลีเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ที่เก่งวินัยมากสอบถามต่อไปสมาก็ได้ความว่ามีก่อนบวชก็คำนวณวันแต่งงานแต่งงานเมื่อนั้นมั่งมาบวชเมื่อนี้เลี้ยงหน่อยอยู่ในท้องนี่บวชมาเท่านี้เลี้ยงหน่อยในท้องนี่ประมาณสักเดือนคำนวณแล้วแปลว่านางไม่ผิดมีท้องเป็นนางภิกษุณีแม่มารบาดนี่ออกลูกบาดนี่พระเจ้าประเสริฐไปเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่ากุมารกัสสปะเลี้ยงไปหมอหน่อยนี่มีบุญเสด็จบัตรเนี่ยหมอหน่อยนี่มีบุญพออายุได้6-7 ขวบรู้จากเรื่องราวของตนเองว่าเป็นท้องเป็นลูกของนางภิกษุณีความฉลาดของเด็กตัวเล็กๆเนี่ยคือมีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนโอ้เราเนี่ยยังไม่เกิดมาเลยตั้งแต่อยู่ในท้องก็ทำให้แม่เราลำบากแม่เราต้องร้องห่มร้องไห้อับอายขายหน้าเพราะการเกิดมาในครรภ์ของเราจะอยู่มันต่อไปเลยแม่เราลำบากแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้แม่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่นั่นแหละ เราก็ขอบวชเป็นเนตรหน่อยคือเห็นแม่ทุกข์ยากลำบากย้อนเจ้าของบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่วาจาไพเราะมากเวลาเทศเวลาแสดงเสียงไพเราะวิจิตรมากใช้ถ้อยคำสละสลวยเทศน์อยู่คนพอใจมากเลยกับทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิกระกาเสียงตะเก่งท่องพยาปายาสิราชัญญะผู้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปบุญบ่มีสมณพราหมณ์มีตะขีดตัวให้คนไปหันพระอรหันต์องค์อื่นๆบ่กล้าไปปากกับเราเราเสียงตะเก่งโกมารและกัสสปะเนี่ยเราไปปากออกเทนี่แม่นั้นไม่บรรลุธรรมบวชแล้วก็ขึ้นห้องแต่หลวงแล้วนั่งสมาธิไปก็มาตั้มแต่เรื่องโลกขึ้นห้องหลวงยังในน้ำตาพังเงี้ยลูกเป็นพ่อหลานบาทนี่แม่ก็ไม่เคยเห็นจะเถื่อจนนานๆเข้าบ้านมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมจะมาปลอดแม่ชาวบ้านก็บอกนั่นลูกของท่านมาแล้วชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปไกลแสดงธรรมวิจิตรไพเราะมากนางนี่มีศรัทธามาตลอดตั้งแต่น้อยแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมเพราะขาดปัญญายิ่งมาถูกความผูกพันกับลูกนวงเหนียวปัญญาที่จะเจาะทะลุทะลวงสิ่งที่ผูกพันเนี่ยมันไม่มีเลยอ้อยอิงเลยบาดในริชาไปเลยท่วงเลยนางไปขึ้นหอดไปหลงแล้วศรัทธาในศีลในธรรมบ่มีอยากซิกหาขึ้นหอดลูกก็ลืมบ่ได้หายจะถอนย่ามใดพอโลกมาลูกเนี่ยเห็นว่าสมควรแล้วแม่เราเนี่ยน่าจะหลุดจากคนแต่ไม่หลุดเขาก็มาหาแม่นางภิกษุณีทั้งหลายก็บอกว่ามีภิกษุต้องการพบท่านมากับหมู่ภิกษุภิกษุองค์นั้นชื่อว่ากุมารคัสสปะซึ่งเป็นลูกชายของท่านดีขนาดเลยเรียกเห็นผลแล่นไปหาลูกเลยปานไกลในลูกอ่อนน้ำนุ่มไหลออกภิกขุณีจะกุฏิเกทิสวาทูลโตโสธรรมาคเตภิกษุณีนั้นเมื่อมองเห็นลูกที่เดินมาด้วยความปลอดภัยมาแต่ไกลแต่ก็เนี่ยออกไปแล้วคือว่าลูกกูตายหรือยังเนาะตายหรือยังเนาะคืนเอาไปเลี้ยงบ่ได้เงินข้าวก็เป็นยังไงเนาะตายแล้วพอจะเห็นหน้าลูกอีกเด้มันเห็นอย่างนี้แล้วก็ปลอดภัยที่นี่ว่าโสทูลโตโสธิมาคเตทูลไปว่าไกลเห็นมาแต่ไกลๆคนโสธิก็ปลอดภัยเห็นลูกเดินมาด้วยความปลอดภัยแต่ไกลวาลุณีว่าประสังสันติธนทาราภิสิงจะถักตัวของนางก็สั่นเทิมเหมือนแม่มดถูกผีสิงตัวสั่นในเห็นลูกธนทาราภิสิงจะถักน้ำนมทั้งสองข้างก็ไหลออกมามันห้าวนมห้าวจนห่อนลูกเร่ยำแม่ลูกอ่อนนมห้าวลูกอยากกินนมอันนี้จะมันคือจังได้มาห้าวอยู่บ่ยาบ่เศร้าไปเห็นลูกห้าวน้ำนมไหลแลนไปใส่พระเจระสีหน้าเลยยุดสาดสัวเอ้ยจะเป็นสัวตายได้หน่อเจ้าว่าฉันบวชกระบวชเข่าตายซื่อๆบวชอีก800,000ก็ท่อนี้แล้วจะมาหักมาแพงมาจะกอดข้อกันตายในวัดสงสารเอ้ยจะเป็นสัวเด้ว่าฉันเป็นล่มล่มกระหม่อมเครื่องหักเครื่องสั่งเฉียดบาดเด็กไอ้ความเครียดแค้นน่ะทำให้ศรัทธาที่มีต่อลูกให้รักลูกก็หายไปทั้งที่คิดอีกก็เครียดเฮาละหักเกือบตายแพ้งว่าซั่นตลอดเวลาเห็นหน้ามื้อสี่หน้าดาปานหมูปานหมาเอ๊ปานหมาตัวทะลึ่งว่าหันกลับเลยไปทำความเครียดคิดถึงลูกเมื่อไหร่ก็คิดเห็นคำที่ลูกด่าเนี่ยเอาความโกรธมาปราบความห่วงเฮงพินิจไปย้อนขึ้นมาสู่เวทนาที่เป็นห่วงหาที่เป็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ลูกมาขอโทษแล้วก็กราบขอโทษลูกแล้วบอกว่าคันบ่เครียดนี่ลูกนี่ก็บ่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกอย่าลืมว่าความทุกข์นี่บัณฑิตทั้งหลายนี่เอาความทุกข์นี่มาเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาบ่ให้มันทุกข์ฟรีๆแล้วรู้ก็ทุกข์ห้องให้แก้คันทุกข์ฟรีๆวันพระเมื่อกี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเนี่ยลูกตายทีเดียว5 คนผมต้องแสดงธรรมแต่เรื่องความทุกข์เรื่องเป็นเรื่องตายลูกตาย5 คนโลกเราเธอเดียวขี่รถไปทำงานในกรุงเทพทำเธอเดียวตายไปเลยทั้ง5แล้วจะทุกข์ทำไงแต่ความทุกข์นี้ทำให้เกิดศรัทธาแล้วพ่วงเอาปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนุปปะสิกขา การศึกษาในทางธรรมที่เป็นลำดับลำดาหลังจากนั้นก็มีอนุปุพพปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นลำดับลำดับไปอนุปุพพศึกษาหนึ่งมีศรัทธาเมื่อเริ่มมีศรัทธาก็เข้าไปหาที่เราพูดกันแล้วนั่นคืออนุปุพพคือเป็นลำดับเนี่ยสมมติว่าเรามีศรัทธาครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งก็ศรัทธามีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าท่านผู้นี้น่าจะเป็นที่พึ่งแก่ทางจิตใจเราได้หลังจากนั้นก็อุปสังคมนาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาปยิรูปสานาก็นั่งใกล้ๆโสตาวทานาตั้งใจคอยจะฟังท่านจะพูดอะไรกับธรรมสวรรณาเมื่อท่านพูดแล้วก็ฟังธรรมอันนั้นธรรมธารณาทรงธรรมไว้ในใจฟังเลยว่าเข้าใจก็อย่าขอให้ชื่อชื่อเรียกว่าธรรมธารณาทรงทำไว้ในใจบานี่ยังเอาไปคืดพระมันเป็นลำดับลำดับไปเลยฟังมือนี่ธรรมีสัทธามือนี่ตั้งใจก็ให้ฟังฟังแล้วทรงไว้ในใจยังบ่ทันได้เข้าใจก็อย่าหลังจากนั้นก็เอาไปเพ่งเอาไปเพ่งเรียกว่าอุปปัตติปริคขิตาอุปปัฏฐปริคขิตาเข้าไปเพ่งเนื้อหาที่เราจำไว้นั้นพินิจพิจารณาธรรมนิชานขันติยาเห็นเป็นลางๆเป็นเขาของเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะก็ภาคเพียรมากขึ้นพยายามมากขึ้นเมื่อพยายามมากขึ้นก็เกิดอีกอันหนึ่งก็คือเห็นตามที่มีความเข้าใจระดับหนึ่งแล้วชัดเจนพอเห็นเข้าใจชัดเกิดปทานาภาคเพียรอย่างจริงจังสัจจานุโพธาอย่างสูงสัจธรรมนั้นอันนี้เรียกว่าอนุปุพพสิกขาการศึกษาต้องเป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้ทีนี้อนุปุพพปฏิปทาคือการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เป็นลำดับอีกหลังจากศึกษาชนิดนี้มันก็มาเป็นสายเลยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อไม่รู้ก็ปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ความรับรู้ทั้งหลายก็รอคอยรับรู้สิ่งที่ตนเองปรุงแต่งวิญญาณก็เกิดนามรูปนามรูปคือความรู้สึกของเราในจิตในใจที่เป็นนามทางนามธรรมแล้วก็ภาวะบุคลิกภาพทุกอย่างมันโน้มเอียงมาทางนี้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รวมกันอยู่ในตัวเราเนี่ยคอยไปกับเนื้อหาแห่งอวิชชาที่กลุ่นอยู่นั้นอันนั้นก็เป็นปัจจัยเกิดผัสสะอีกยังมันกระทบเมื่อกระทบการทบแล้วมันสิเกิดโน้มไปตามเลยผัสสะที่เฮารอคอยที่เฮาคิดเอาไว้อย่างเฮามักผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันมักด้วยอวิชชามันก็ปุ้งเป็นสังขารสมมติพอเบาไงโอ้ยอยากเห็นเรามาจังสันจังสี่เด้เกิดหอดอยากเห็นอยากได้ยินอยากไปใกล้เด้มันปุ้งเรื่อยเสร็จมาเนี่ยมันก็เกิดสังขารชนิดเลยแล้วเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคือความรับรู้นี่บ่มารับรู้ยั่งขาหับหูแต่อีแน่น่ะนั่นน่ะถ้าเมื่อใดจะได้ยินเสียงเล่าได้เห็นโตเล่าได้ยินข่าวเราเห็นได้ไหมล่ะสารายตนะนามลูกทั้งกายทั้งจิตอีกทั้งต่างๆมันรอคอยเดี๋ยวสารายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คอยผัสสะนั้นพอเห็นเล่ามากกระทบได้ยินเสียงเล่าก็เกิดมวนเห็นโตเล่าก็งามผู้อื่นมาขี่ไล่เข้ากลางงามเวทนากับพ่อใจขึ้นมาตั้งห้าประธานพบชาติที่สมมติเป็นตัวอย่างมันนะพอไปถึงชาติชรามรณะโสกับปริเทวะทุกพอทุกปั๊บเนี่ยมันหมุนกลับปฏิปทาทุกเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาเนี่ยเขาบอกเคยได้ยินเลยเขาบอกได้เรียนในนักธรรมทุกเป็นปัจจัยส่งต่อให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปาโมทย์เป็นปีติเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขเป็นสมาธิเป็นยถาภูตญาณเป็นนิพพิทาเป็นวิราคะนี่เราค่ะอันนี้มันเป็นสายไปเป็นลำดับเรียกว่าอนุปุพพปฏิปทาเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาจากความทุกข์ก็ได้แต่ศรัทธาชนิดนี้แฝงด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่มีปัญญาเป็นเชื้อแล้วเข้าไปแทรกแซงตัวอวิชชาปัญญานี่มีชื่อหนึ่งว่าวิชาวิชาเข้าไปแทรกแซงอวิชามันถูกคลุมย้อนอวิชชาวันนี้มีศรัทธาขึ้นมาย้อนวิชาก็ไปแทรกแซงกันยกตัวอย่างยายคนนั้นแกมาจำศีลขันลูกเล่าพอตายแล้วบ่มาตายหาคนคนเดียวเอาตัวอย่างใกล้ๆบ้านแพทย์เนี่ยเมื่อวันนั้นน่ะเขียนจดหมายมาให้ผมพี่จดหมายหนังสือเล่มหนึ่งมันเขียนได้จังไดผมต้องนอนอ่านเกือบ2 ชั่วโมงจดหมายให้บ้านแพทย์ ช้มันแท้นี่ผมอยู่นี่มันสิบปีมันบ่เคยเมื่อไหร่แกเถอะบ่เคยเห็นหอดปอมเขาเป็นยังมันจะเห็นจดหมายเมื่อไหร่แกอ่านตั้งสองชั่วโมงมันถูกเห็นจดหมายเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดมาทำงานทำการตั้งแต่อยู่เข้มมลาอยู่ไซไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเถ่าแกมักคู่นั่นมักแย่งกันว่าไปเขาสิขาสิแกงหน่อยไม่ยิ่งมากกว่าลูกโลนสัญญาเสียวง่ายไปโรงงานใหม่ต่อมาก็นี่ทุกคนหักพากันพูดอยู่โรงงานเองมาสื่อเอาทะเลาะกันต่อมาก็ติ้นมาบ้านไหนทำงานไหนเขาหน่องก็ห้องเลยติ้นมาก็ยังไม่ว่าก็เสียประสาทเอาเข้าไปปัวโรงพยาบาลกลับมาบ้านพี่หน่องสั่งมันก็เล่าเรื่องมันไปเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้ทุกหลายอยากจะผูกคอตายตั้มคืนฟื้นทนทรัพย์สมบัติพ่อแม่แบ่งให้ก็ได้ได้น้ำมูอยู่หักหักบ่หลายพี่น้องก็สั่งคือป่านนี้สิไปผูกคอตายคนออกเมื่อหน้าคนออกไปหน้าคนจะไปผูกคอตายย่านผีก็เศร้าย่านจะตายบัดนี้วิภาวะตัณหาเกิดขึ้นทุกข์จะอยู่มันเลยจะไปผูกคอตายไปนอนอยู่นามีวิทยุหน่อยอันนึงเด็กๆมันนอนบลัมนุกอังสังขยาเปิดวิทยุเปิดไปมาได้รับฟังรายการธรรมประเทศมาจากนู่นปตอยานเกาะนั่นอสมทกรุงเทพตั้งแต่ตีสองตีสามไปได้ยินเสียงอาจารย์สมภพเทศบ่ะเหตุที่เกิดทุกข์บางที่คนมันนิสธาแต่ขี้มันเป็นยังมันยังบ่มีสธามันก็อยู่บนแผ่นมีสธาได้หวั่นออกมาโอ้ได้ยินเสียงอาจารย์สมภพแสดงธรรมไพเราะมากความคิดอยากจะตายก็หมดไปสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดศรัทธาอยากทำบุญอยากเข้าไปไปหาขี่ลำพึ่งลำพันมาอ่านบักสองชั่วโมงผมจังจบลงท้ายจากคนใกล้ที่อยู่แสนไกลมันว่าก็แมนความมันความทุกข์นั้นทำให้มันเกิดศรัทธาเอ๊ะใช่หรือไม่ได้ไหนมาจังหันเกือบคู่มืออยู่เลยนี่วันแม่มันก็มาทั้งเดือนมันก็มาขอเทพพรซื้อแต่ขี้มันเป็นยังมันจะมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยยังจับมันเนี่ยก็ได้บ่อยไปหอดไปไหนบ่นฟังวิทยุก็ฟังมาจากนู่นดึกๆอันนี้ที่บอกว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสทุกข์พอทุกข์แล้วก็คืนสู่ศรัทธาศรัทธาแล้วก็มีปาโมทย์มีปิติเนี่ยพอมีศรัทธาแล้วก็เกิดซึนในบัดเนี่ยโอ้เกือบจะมาม่วงกูตายเนาะว่าซั่นเกิดแช่มชื่นจนบ่อยากตายละบาดเนี่ยชีวิตมีค่ามากมานี่เลี้ยงแม่เท่าๆเลี้ยงแม่เท่าๆบัดแห้งได้ยินว่าเลี้ยงแม่มีบุญหลายบาทเนี่ยผู้ใดบ่เลี้ยงให้เลี้ยงเอาผู้เดียวเทวดากับฮักกับแห้งคนทั้งหลายแพงได้ยินมาวันเทศวันนั้นไปนั่งร้องไห้อยู่นู่นได้ยินว่านกแขกเต่าแท้ๆมันยังขาบไปใส่หนีแม่มันนี่พอเฮาคนได้แท้มีโอกาสเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แห้งดีมานั่นแห้งเกิดตีติขึ้นบัดจากปาโมดสดชื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาเอิบอิ่มปัสสัทธิลืมหมดปวดแข้งปวดขาของกันไม่มีนะครับความสุขก็เกิดขึ้นสมาธิโดยธรรมชาติก็เกิดขึ้นถึงจะหมุนต่อไปก็มาบรรจบที่ยถาภูตญาณเพราะนั้นศรัทธานี่นำไปสู่สมาธินำไปสู่ศีลได้อีกอนุบุพพปฏิปทาอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นด้วยศีลภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกุศลศีลถึงพร้อมด้วยกุศลศีลศีลกุศลนี้เมื่อมีกุศลศีลแล้วก็เกิดปาโมทย์เนี่ยปีติเนี่ยมาพบกันที่ปาโมทย์นี้ศรัทธาปาโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณถ้ากุศลศีลมันยังกุศลศีลบาดนี่แต่เฮาเคยได้ยินว่ากุศลศีลศีลบ่เป็นกุศลก็มีไหนกิเลสพานับถือกุศลศีลนี่ท่านรวมเอา4อันแต่เฮาอยู่กับมือเนี่ยเฮาอาจจะบ่ยักเติมมัน1ปาติโมกสังวรศีลสำรวมในปาติโมกคำสอนพระพุทธเจ้า2อินทรีย์สังวรศีลเฮาควบคุมตาหูกายใจดังลิ้นย่ามเฮากินข้าวตาเห็นอาหารหูได้ยินเสียงเคี้ยวกินอาหารรสอาหารเราไม่หลงไหลมันมีสติไปบินทบาทเนี่ยก็มีสติดูเห็นทั้งของดีของไม่ดีขี้งัวขี้ควายของสกปรกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมในบ้านเสียงขับเสียงลำได้ยินมั้งนั่นเราก็สำรวมไม่ให้จิตล่องลอยไปกับอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็เอิ้นว่าอินทรีย์สังวรศีลต่อมามีอีกอาชีวะปริสุทธิศีลศีลของพระบริสุทธิ์ทางอาชีพไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจง ไม่มีกุหานาไม่มีลัพปนาลัพปนาประจบประแจงชาวบ้านไม่มีนิเตสิกตาคูเข็นข้าเจ้าสตาขาขาดหักลักคนได้เจ้าตายดิพระสุขเข้าพระเสาแทรกจะต้องแก้จังสันจังสี่ถ้าไม่แก้ตายเนี่ยคอยเฮ็ดเป็นงานแนวหน่อผมพิษสินของข้าต้องหลอกลวงชาวบ้านเพราะมาอันสุดท้ายปัจจัยสันนิสิตสินพิจารณาทุกอย่างปัจจัยสี่เมื่อบริโภคอย่างเราปฏิสังขารโยนสินสี่อันนี้เมื่อมีสินสี่อันเรียกว่ากุศลสินแล้วก็จะทำให้เกิดปาโมดแจ่มใสเบิกบานไม่มีภัยในทิศไหนๆกุศลสินนี้จะนำส่งให้เกิดอวิปปติสารคือไม่เดือดร้อนใจแล้วก็เกิดปาโมดทันทีเพราะนั้นกุศลสินนี้สิรักษาได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยศรัทธาเลยปาริโมกสังวรสินจะต้องรักษาไว้ได้ด้วยศรัทธาท่านบ่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิมาบวชให้หยังแม่นบ่อยากรักษาเด้กิเลสบ่อยากเฮ็ดเด้แต่ว่าศรัทธามีรักษาไว้ด้วยศรัทธาปาริโมกสังวรสินอินทรีย์สังวรสินบ่พอเท่านั้นได้บาดอินทรีย์สังวรสินนี่รักษาด้วยศรัทธาไม่พอไม่ได้รักษาไว้ด้วยสติมีสติทุกเมื่อในขณะที่เห็นได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นได้รสในขณะที่ความคิดปรากฏขึ้นมีสติทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศีลอีกชนิดที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรต่อมาอาชีวะปริสุทธิศีลรักษาไว้ได้ด้วยความเพียรเพียรละความชั่วเพียรรักษาความดีเพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษามันไว้เพียงป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นอาชีพเขาจะเป็นตัวเขากินจะเป็นหลอกลวงถ้าอย่างวัดเราเนี่ยคนมาเยอะๆเนี่ยอาจจะได้เงินเขามาจีหยาบเนี่ยถ้าหากเราไม่เพียรละความชั่วเราไม่เพียรสร้างความดีไม่เพียรป้องกันความชั่วไม่เพียรรักษาความดีมาเนี่ยหดน้ำมนต์คนน้ำมันจะกระมอมเสกบานไปผมยังเสียเป็นเสกผมเสกคาถาเนี่ยได้ก็เป็นจะเอาจักหาประบุงคาถาผมเนี่ยเอาลายมันใดก็ได้ตัวแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางต้องเพียรละมันเพียรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่เกิดแล้วเนี่ยไม่ให้มันหายไปมีศีลข้อนี้ต้องรักษาด้วยประทานเรียกว่าสัมมัปประทานสิกศีลข้อสุดท้ายปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปตังปฏิเสวามีศีลไหนปัจจยสันนิสิตาสินพิจารณาก่อนบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่สินข้อนี้รักษาได้ด้วยปัญญาต้องมีปัญญาละเอียดเห็นคุณเห็นโทษคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเพราะนั้นศรัทธากันยังบ่เห็นสินอยู่ดีสินกันยังออกศรัทธาออกบ่ได้ศรัทธาอีกข้อหนึ่งส่งไปถึงระดับสมาธิถ้ามีศรัทธาอะไรเฮ็ดยังไงก็ได้คนโบราณครับคนบ่มีครูบาอาจารย์มาสอนหลายบัดนี้ศรัทธาอาจารย์มั่นศรัทธาอาจารย์ท่านพุทโธเด้อท่านว่าบ่เห็นหยังพุทโธกับพุทโธอยู่นี่นั่งพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธเนี่ยจนมันเป็นอันเดียวกับพุทโธศรัทธาดิศรัทธาอาจารย์มั่นมันไปเดินจังกรมพวกเศร้าเขาตู้เจ้าหาหยังตู้เจ้าหาหยังหาไปหามาอีหยังเฮียหาพุทโธว่าท่านพุทโธเฮียว่าท่านมันใช่หาพวกชาวเขาก็หาอยู่ต้องเดินพุทโธมาพุทโธไปพุทโธพุทโธหานี่ก็เห็นมันก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหันลายมือลายเว้นไปจิตมันก็สงบเขาเนื่องพุทโธนี่ศรัทธานี่ส่งไปถึงสมาธิแล้วก็จบลงแค่นั้นเพราะนั้นธรรมะที่มีปัญญาโดดๆไม่ต้องมีศรัทธาเยอะๆแต่ถ้ามีศรัทธาขึ้นมาต้องมีปัญญาเพราะนั้นบทบาทของศรัทธานี่ส่งไปถึงศีลส่งไปถึงสมาธิเขาเติมมาเนี่ยเขามีศรัทธาเมื่อเนี่ยนั่งสมาธิมีศรัทธาแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์ขนลุกขนพองผลเกิดปีติเกิดปาโมกข์ก็เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นบทบาทของศรัทธาส่งไปให้ถึงศีลถึงสมาธิคุณค่าเพียงแค่นี้บทบาทของมันก็จำเป็นเอามันสว่างแล้วทีนี้พอดีหกโมงเพิ่งรู้หางข้าวเดียวหนึ่งที่ท่านเอียงเหตุยังนั่งทันมาในกูไปเห็นกันแล้วผมก็ไปทำงานผมขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดนี้แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ